Вітка попросила, щоб її відвезли додому першою, бо боялася залишатись в машині з добряче таки п'яненьким обласним гостем. Її висадили біля будинку пані Шиманської. Гість мирно заснув. Софія відчула, як тепла долоня огорнула її пальці. Тихо погойдуючи, новенька Волга везла її додому. Аж тепер Софія усвідомила. За весь вечір вона жодного разу не згадала про те, що робиться вдома. А вдома все було гаразд. Ігор, вдаючи либонь коня, але чомусь гавкаючи, возив на талочку, що вмостилася верхи по кімнаті. Тверезий, він був чудовим татком, здатним на розмаїті вигадки і готовим годинами розважати улюблену доню. Коли Софія відчинила двері, він підхопився. Стояв, не знаючи, що сказати. З одного боку, мав би виправдовуватися за усе оте учора дурним язиком бовкнуте. З іншого, та ж Софія прийшла пізно і явно весела. «Де ти була?» Софія проігнорувала запитання, мовчки взяла домашні капці і почала переодягатися. Скинула блузку і спідницю, розшукуючи свою хламиду. Чорні синці на її руках і плечах чітко вирізнялися на білій шкірі, що цього року не бачила сонця. Ігорові стало соромно, він замовк. А Софія і не думала виправдовуватися. Без жодного слова вона лягла і втупилася в стелю. Ігор уже якось запобігливо попросив: «Поклади на талочку спати». Софія відрізала: «У неї є батько. Поки що». Мудра Наталочка, щоб не ставати причиною сварки, поцілувала маму і тата на добраніч і сама шмигнула до свого ліжечка, що стояло біля Софіїної розкладачки. Таємниче зашепотіла до матері: «Мамусю, а наш татко вже здоровий». «От і добре, котусю, спи». Дитя заснуло. Софія, ніби не чуючи ігоревих запросин «Соня, сонечко, мур-мур», передумувала події цього вечора. Її руки ще пахли терпкими чоловічими парфумами. Вона згадала, звідки цей запах їй знайомий. Квіти, білі троянди. Невже це він? А може ця зустріч не випадкова? А може, не випадковими були усі попередні зустрічі? Може? Вона пригорнула руки, що пахли ним Арсеном, до обличчя і поринула в тихий, солодкий сон. Розділ 12. Вікторія, намагаючись не щиняти шуму, відчинила двері, зайшла до передпокою, кинула на столик біля телефону торбинку і почала знімати туфлі на високих підборах, у яких катувалася весь вечір на отій горі. Стомлені ноги гули, пашіли і прагнули холодної води і спокою. Вона тихенько проникла у вітальню і не сіла, впала на диван, не вмикаючи світла. «Ну, і як минув вечір?» – почувся негучний голос. Вікторія з пересердя аж згадала нечисту силу. «Василю, чорте, ти совість маєш?» – налякав до смерті. Василь увімкнув настільну лампу.